الحمدللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ آواز کو ٹھیک ہی رکھے. چونکہ آج ہمارا عید کی چھٹیوں سے پہلے کا آخری دن ہے پڑھائی کا, اس وجہ سے ہم آج پیچھے سے اعادہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ چھٹیوں تیسرے رکوع سے شروع کریں گے. بلکہ تین رکوع تو ہم نے پڑھ لیے سورۃ البقرہ کے, اور چوتھے رکوع سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو آج آپ مجھے سنائیں گے قرآن شریف کا ترجمہ جہاں تک آپ نے پڑھ لیا ہے. الفاظ میں پڑھتا جاتا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ سناتے جائیں گے, پہلے سورۃ الفاتحہ کا اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کا. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک, صرف تیری, صرف کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ایاک. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وایاک, او صرف تجھ سے, نستعین ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت, تو نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ علیہم غیر المغضوب علیہم و لا الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, الف لام میم کا ترجمہ معنی اللہ اعلم, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین الذین یؤمنون, ایمان لائے نہیں ایمان لاتے ہیں, یہ ماضی نہیں مضارع ہے. بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما, اس میں سے جو ہم نے, کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم ينفقون والذین یؤمنون بما, اس پر جو انزل, نازل کیا یا نازل کیا گیا؟ نازل کیا گیا, یہ پیسیو وائس ہے. الیک آپ کی طرف, وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدن من ربہم واولئک ہم المفلحون. ان الذین کفروا, ہاں ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں کیا کریں گے, ہاں انذرتا آپ ڈرائیں, آپ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تاکہ ہم ان کو, ام یا لم تنذر ہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وإنن ما يلو آمنا. ہم اس لفظ کا ترجمہ ہے باللہ وبالیوم الآخر وما اور نہیں ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین جو آمنوا وما اور نہیں یخدعون اِلَّا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزاد هم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما اس کی وجہ سے جو کانو یکذبون جھوٹ بولتے جھٹلاتے نہیں یکذبون ہو جائے گا جھٹلاتے یکذبون کا مطلب ہے جھوٹ بولتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا نؤمن ایمان لائے ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے کما آمن السفہاء سفہاء کس کی جمع ہے سفیہ کی ماشاء اللہ الا انہم ہم السفہاء ولیکن لا یعلمون وَإِذَا لَقُوا ملتے ہیں لَقُوا ملاقات سے نکلا ہے لَقُوا ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا انا معکم تمہارے کس لفظ کا ترجمہ ہے کم کا اور ساتھ کس لفظ کا ترجمہ ہے معا کا معا اردو میں بولا جاتا ہے کوئی مثال دیں گے اردو میں اس کی بما اہل و عیال کوئی اشرف صاحب کی دعوت کرے اشرف صاحب آج آپ کی دعوت ہے بما اہل و عیال شادی کارڈ میں بھی لکھا ہوتا ہے بما اہل و عیال تو ماں کا مطلب ساتھ بما ٹھیک ہے بما بھی ٹھیک ہے بما بھی ٹھیک ہے بما میں با کا ترجمہ نہ کریں آپ قالو وہ کہتے ہیں ان نہ یہ اصل میں تھا ان نہ بے شک نہ ہم ان دونوں کو ملا دیے ہے ان نہ بے شک ہم اچھا جی انما نحن مستہزئون اللہ اللہ یستہزئ بہم و یمد بڑھاتا ہے کھینچتا ہے مد کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے کھینچنا بڑھانا ہم فی طغیان طغیانہم یعمہون بھٹکتے ہیں وہ, ٹھیک ہے جی, یا مہون کا مطلب ہے بھٹکتے ہیں وہ. اولائک الذین اشتروا خریدا الضلالت بالہدا ہدایت کے بدلے, فما نہیں ربحت جی نفع مند ہوئی فائدہ مند ہوئی تجارتہم ان کی تجارت, ان کس لفظ کا ترجمہ ہے ان کا, وہ ما نہیں کانو محتدین, مثلہم ان کی مثال کا مثلی جیسے مثال, الذی اس کی جس نے استوقد نارن فلما اضاءت روشن ہو گیا, ما حوله اس کا ارد گرد, ذہبا جناب ذہبا کا مطلب اور کیا آتا ہے, ذہبا کا مطلب گیا اور دوسرا مطلب ذہبا کا لے گیا, لے گیا کہاں کرتے ہیں جب ذہبا کے بعد کیا آئے با آئے, اور اگر ذہبا کے بعد با نہ آئے تو وہاں کیا مطلب کرتے ہیں, ذہب اللہ بنورہم و ترک چھوڑ دیا ہم ان کو فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی, کون بتائے گا عمی کا واحد کیا ہے, اعمى ماشاءاللہ, عمی کا واحد کیا ہے اعمى, بکم کا واحد کیا ہے ابکم, اور صم کا واحد کیا ہے اصم, زندہ باد ماشاءاللہ. ف ہم جنہوں نے بتلا دیا نا ان کو چھٹی نہیں دینی چاہیے, لا یرجون او یا کا طیب ہری بارش تیز بارش موسلادھار بارش, مین السما فیہ ظلمات اندھیرے, وراد اور گرج, وبرق اور بجلی, یجعلون وہ ڈالتے ہیں اصابعہم, اصابع کا واحد کیا ہے اصبع, فی آذانہم من الصواعق کڑک کی وجہ سے, صواعق کا واحد کیا ہے صاعقہ, حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد قریب ہے, البرق یخطف اچکلے ابصارہم ان کی آنکھوں کو, کلما جب بھی اضاء روشنی ہوتی ہے, لہم مشاؤ فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا ضرور لَا ضرور ذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. یا ایو, اچھا جناب یہاں ایوہا کا ترجمہ کرنا ہے نہیں کرنا, یا ایوہ الناس اعبدو, اچھا میرا خیال ہے کہ یہ رکوع ایسا تھا جس کی تشریح نہیں ہوئی, اس لیے اس کے ساتھ ساتھ میں تشریح کرتا جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھتے جائیں گے, اس کے ترجمے کی طرف آپ غور کرتے جائیے گا. سورۃ البقرہ کے دو رکوع کی تشریح گزر چکی, آیت نمبر 20 تک تشریح ہو چکی ہے, اب ہم آیت نمبر 21 سے لے کر کے آیت نمبر 29 تک کی تشریح پڑھیں گے, آپ اپنے سامنے پارے رکھ لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کریمہ سے قبل کی جو آیات تھیں، سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع، دوسرا رکوع، ان رکوعات میں اللہ رب العزت نے سب سے قبل متقین اور ان کی صفات کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کے حالات بیان فرمائے. صاحب ایمان اور کافر اور منافق، ان سبھی کو خطاب کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہو، چاہے صاحب ایمان ہو یا کافر ہو یا منافق ہو، یا ایوہ الناس، اے سارے کے سارے انسانوں، انسان میں سبھی آ گئے. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ربکم کہہ کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ وہ تمہارا ہی رب ہے، کوئی اور نہیں، کوئی غیر نہیں، تمہارا اپنا ہے. جب تمہارا اپنا رب ہے تو تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ربکم میں اللہ کی عبادت کی دلیل بھی ہے. عبادت کرو نا، کیونکہ وہ تمہارا رب جو ہے، تمہیں پالتا جو ہے کوئی اللہ کی طرح کا پرورش کرنے والا کوئی نہیں. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالی اپنی ربوبیت اور اپنی معبودیت کو ذکر کرنے کے بعد دو قسم کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. ایک ہے انسان کے اندر کی نعمتیں، جنہیں نفسی نعمتیں کہا جاتا ہے، اور ایک ہے باہر کی نعمتیں، زمین و آسمان کی نعمتیں. ان نعمتوں کے متعلق ان کو آفاقی نعمتیں کہا جاتا ہے. تو اس آیت کریم میں پہلے اللہ رب العزت انفسی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا. تو اللہ کا پیدا کرنا انسان کو، یہ اس کی نفس کی نعمت ہے انسان کے، یا اس کے آفاق کی گرد و پیش کی نعمت ہے؟ نفس کی نعمت ہے. خلقکم والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. پہلے لوگوں کو پیدا کرنا ہمارے دنیا میں موجود ہونے کا سبب بنا. اگر پہلے لوگ پیدا نہ ہوتے تو ہم دنیا میں آتے؟ تو ان پر اللہ کا احسان، ہم پر بھی اللہ کا احسان ہے. لعلکم تتقون، تم عبادت کرو اللہ کی تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ تقوی کے حصول کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اگر کوئی بندہ عبادت کے علاوہ کسی اور راستے سے تقوی حاصل کرنا چاہے تو اسے ملے گا؟ نہیں ملے گا. الذی جعل لکم الارض فراشا، اب آفاقی نعمتیں بیان فرماتے ہیں. اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، اتنا سخت بھی نہیں کہ یہاں تم کاشت ہی نہ کر سکو، اور اتنا نرم بھی نہیں کہ قدم رکھو تو دھنستے چلے جاؤ، بلکہ انتہائی معتدل، نرم بھی ہے اور سخت بھی ہے. اتنا سخت بھی نہیں کہ فائدہ مند ہی نہ رہے، اور اتنا نرم بھی نہیں کہ چلنے پھرنے سے انسان قاصر ہو جائے. الذی جعل لکم الارض فراشا، دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو اس کی چھت بنا دیا. کوئی بھی فرش چھت کے بغیر خوبصورت نہیں نظر آتا. تو اللہ تعالی نے آسمان کو زمین کے فرش پر چھت بنا دیا. وانزل من نازل، فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، ان پانیوں سے مختلف قسم کے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، ان نعمتوں میں غور و فکر کر کے اب تو سمجھ لو اور اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ ساری چیزیں کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ. تو اللہ تعالی دلائل قدرت میں غور و فکر کرنے کے ذریعے سے انسان کو توحید پر قائم رہنے اور اپنی وحدانیت کا عقیدہ رکھنے کا درس دے رہے ہیں. ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا اللہ ہے؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا. کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر، اونٹ کی مینگنی پڑی ہو جنگل میں تو پتہ چل جاتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے. وَآثَارُ الْمَشْيِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ, اور اگر کسی جگہ کسی کے قدم کے نشانات لگے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کوئی گزر کر کے گیا ہے. فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ أَمَا تَدُلَّانِ عَلَى الْقَادِرِ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ. اتنا بڑا برجوں والا آسمان اور اتنی وسیع و عریض پہاڑوں والی زمین, کھاتیوں والی زمین, کیا یہ خدائے وحدہ قدوس کی وحدانیت کی شہادت نہیں دیتے؟ یقیناً یہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں. آگے فرمایا, اللہ تعالی نے اپنی توحید کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر ہے, قرآن کی حقانیت کا بیان ہے. جب قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بھی واضح ہو جائے گا. فرمایا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں اس کے متعلق کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ, تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار اور حمایتی تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ مل سکتے ہیں, سبھی کو اپنے ساتھ ملا لو. اِن كُنتُم صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے, اگر تم اپنی اس بات کے اندر سچے ہو تو تم اس کلام جیسا کوئی کلام تو بنا کے لے کر کے آؤ. لیکن دنیائے کفر باوجود اس کے کہ مخالف زیادہ ہیں قرآن کے اور موافق کم ہیں, کافر زیادہ ہیں پوری دنیا میں مجموعی طور پر, پھر بھی قرآن جیسا کلام بنا کر کے نہیں لا سکے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, بلکہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی ناکام ہوئے. عمر بن عاص بعد میں صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا, لیکن صحابیت سے قبل جبکہ کفر کا زمانہ تھا, مسیلمہ کذاب کے پاس گئے. مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا, مسیلمہ کذاب کے پاس گئے, ملاقات ہوئی. مسیلمہ ان سے گفتگو کرنے لگا, پوچھتا ہے مسیلمہ, ما انزل علی صاحبکم بمکہ, مکہ میں جو تمہارے صاحب ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر کیا نازل ہوا؟ تو عمر بن عاص نے کہا, سورت وجیزت بلیغت, ایک انتہائی خوبصورت بلیغ فصیح سورت نازل ہوئی ہے. کہتے سناؤ. عمر بن عاص نے سنائی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے, بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے. یہ سورۃ الکوثر سنا دی عمر بن عاص نے. کس کو سنائی؟ مسیلمہ کذاب کو. مسیلمہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا نیچے اور بزرگی گاڑنے لگا, کہتا ہے, یا عمر, اے عمر, واللہ لقد انزل علی الان مثلها, خدا کی قسم میرے اوپر بھی ابھی سورت نازل ہوئی, کسی جیسی سورت نازل ہوئی. عمر بن عاص کہتے ہیں, لاؤ کون سی سورت ہے سناؤ. کہتا ہے مسیلمہ, یا وبر یا وبر, انما انت اذنان وصدر وسائرک حقر وفقر. تعزیہ ملایا اس نے, انا اعطیناک الکوثر وانحر ابتر, اس وزن پر, یا وبر یا وبر, انما انت اذنان وصدر وسائرک حقر وفقر. وہ وبر صدر حقر فقر. مسیلمہ, حالانکہ مسیلمہ نے یہ سورت سنائی تو عمر بن عاص حالانکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافر تھے, کہنے لگے اس کو اپنی پٹاڑی میں سنبھال کے رکھ, دوبارہ نہ کسی کو سنانا, یہ دوبارہ نہ کسی کو سنانا. واللہ یا مسیلمہ انک لتعلم انی اعلم انک لکاذب, اللہ کی قسم مسیلمہ, تجھے بھی پتا ہے کہ میں تجھے جھوٹا سمجھتا ہوں, تو میرے سامنے اپنی بزرگی کیوں جھاڑتا ہے؟ اب اگر ہمارے جیسا کوئی ایسا آدمی ہوتا جن پنجابیوں کے سامنے ایک پنجاب کے قادیانی نے دعوی نبوت کر دیا تھا, تو تو جب مقابلے کا چیلنج کرتا ہے تو عربی زبان میں کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے نا یہاں زیادہ پنجابی رہتے ہیں، اگر پنجابی میں دعویٰ کر دیا تو بڑے بڑے پنجابی آ جائیں گے مقابلے کے لیے، اردو دان آ جائیں گے، اس لیے اس نے مقابلہ کیا بھی، دعویٰ کیا بھی تو کس زبان میں؟ عربی میں، کیونکہ آج ہی زیادہ سمجھتے نہیں. تو اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا خدا نخواستہ مسلمہ کے سامنے تو وہ تو جناب کیا تھا، واہ واہ بڑے کافیر لائے تو نے، لیکن تھا آگے سے امر بنا، اگرچہ کفر کی حالت تھی اس وقت لیکن تھے بڑے زیرت. تہا العرب، عرب کے انتہائی سیاستدان، زیرت، سمجھدار. تو امر بنا سے آگے سے اس کو شرمندہ کر دیا. اب اس کا اب مسلمہ نے جو بنایا وہ مت سمجھیے. یا وبر یا وبر او جنگلے صدر، تیرے تو کان ہی کان ہے اور کسی بگی کی ترغیب ملی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے جس نے بھی قرآن پاک کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے نا، اللہ نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا اور اس کی زبان سے ایسا جملہ نکلوایا کہ دنیا بھی ہنسے اس کے اوپر، یہ کیا بنا کے لے کے آیا. ایک اور آدمی نکلا، اس کو بھی بڑا شوق تھا کہ میں بھی کوئی نہ کوئی دعویٰ نبوت کروں. اصل میں کچھ لوگوں نے اس وجہ سے بھی دعویٰ نبوت کیا تھا کہ مال چنگا چوکھا لفظ ہے، لہٰذا جب اس طرح کا دعویٰ کریں گے لوگ پیچھے پڑیں گے، لگیں گے اور ہمارا جو ہے نا وہ سلسلہ چل نہیں لے گا. اس نے جناب ایک اور بنا دیا جملہ، کہتا ہے انا آتینا کل جماہر فصلی لربی کا وجاہر ولا تطیق کل ساحر و کافر. علامہ ابن عبد ربی ہی نے العقد الفرید کی ساتویں جلد میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. انا آتینا کل جماہر فصلی لربی کا وجاہر ولا تطیق کل ساحر و کافر. ہم نے تجھے سارے لوگ دے دیے، نماز پڑھتا رہے، اعلان کرتا رہے، کسی کافر کے پیچھے نہ چل. یہ اس نے بنایا. خلیفہ نے پکڑا، پکڑ کر کے اس کو جیل کے اندر ڈالا، سولی کے اوپر چڑھانے کا فیصلہ دے دیا. اب جب سولی کے اوپر چڑھ رہا تھا، لٹکایا گیا تھا اس کو، تو نیچے سے قریب سے ایک شاعر گزر رہا تھا. اس نے کہا میں بھی تیرے متعلق ایک بنا کے لایا ہوں سورت. کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے انا آتینا کل عمود فصلی لربک علی عود انا ضامن لک اللہ تعود. جس کا مطلب یہ ہے انا آتینا کل عمود، بے شک ہم نے تجھے لمبا سا ستون عطا کیا، فصلی لربک علی عود، اس ستون کے اوپر چڑھ کے اپنے رب کی نماز پڑھ. انا ضامن لک اللہ تعود، گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں سے اب واپس نہیں آئے گا. اگر ان خلفاء جیسا کوئی خلیفہ مرزا قادیانی کے دور میں ہوتا تو وہی ختم، کیش، سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا، نہ رہتا بانس نہ بچتی بانسی. لیکن تھے ہی ایسے لوگ، ان کی حکومت جو فتنوں کو پالنے والی تھی اور بڑھانے والی تھی. آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب دیکھو نا مرزا قادیانی اتنے لوگ اس کو مانتے ہیں، تو اصل بات یہ ہوئی، وجہ یہ ہوئی کہ جیسے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا عنوان یہ رکھا ہے ردۃ ولا ابا بکر لہا، ایسا ارتداد کہ جس ارتداد کے لیے کوئی ابو بکر نہیں اٹھ سکا. اگر ابو بکر جیسا کوئی خلیفہ ہوتا خلفاء اسلام میں سے تو یہ ساری کی ساری فتنہ بازیاں چلتی بالکل نہ چلتی. ایک اور آدمی کو شوق چرایا، اس نے بھی دعویٰ نبوت کر دیا. خلیفہ نے اس کو پکڑ لیا، پوچھا وہی آتی تیرے اوپر؟ کہتے ہاں جی آتی ہے، دن رات آتی ہے، صبح شام آتی ہے. کہتے سناؤ ذرا کیا وحی ہے تیری؟ کہتا یا ایوہ النبیو باورچی خانے میں رہیو. نے کہا اس کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دو تو چھوڑ دے پھر دعویٰ نبوت. کہتے ہاں جی مجھے دو ٹائم کی روٹی دے دیا کرو، میں چھوڑ دوں گا. مرزا قادیانی نے ساری زندگی زکات نہیں دی، ساری زندگی صدقہ خیرات نہیں کیا، لوگوں سے لے لے کر کے کھاتا رہا کھاتا رہا. اس نے کہا کہ میں نے 50 جلدوں میں کتاب لکھنی ہے، جب 5 جلدیں لکھی تو مرنے کے قریب ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ اب تم تو جا رہے دنیا سے؟ کہتے جی صفر کا ہی فرق ہے نا، تو صفر کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی. کسی مرزائی کی دکان پہ جائیں اور وہ اپنا جو ہے نا وہ 1000 کا کپڑا جو ہے نا وہ خرید کر کے اس کو دے دیں 5 روپے، باقی جناب صفت کی کیا ویلیو ہوتی ہے آپ کے حضرت صاحب نے فرمایا بس. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر تمہیں کوئی شک شبہ ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یعنی قرآن, تو تم بھی اس سے ایسی صورت بنا کے لے آؤ اور اللہ کے سوا باقی جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو اپنے ساتھ ملا لو بلا لو اگر تم سچے ہو تو. پھر اللہ نے خود ہی فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے. کتنا بڑا چیلنج ہے, چیلنج دینے والا ساتھ کہہ رہا تم کر بھی نہیں سکتے ہو. آج بھی یہ الفاظ جوں کے توں ہیں. تم کر بھی نہیں سکتے ہو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس آگ سے بچ جاؤ جس آگ نہیں یہ پتھر بس اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے. آج اللہ کہیں گے آج یہ لو تم اور تمہارے معبود جن کی تم پرستش کیا کرتے تھے دونوں جہنم کے اندر چلو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, پہلے کافروں کا اور ان کی تکذیب کے نتیجے کا تذکرہ تھا. اعدت للکافرین, چھوڑ دیا جی, اعدت للکافرین, وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کافروں کی سزا و عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد صاحب ایمان لوگوں کے لیے خوشخبری. وبشر الذین آمنوا, خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, خالی مومن بن کے بیٹھے نہ رہے بلکہ نیک اعمال بھی کیے. ان ہم جنات ان تجریم ان تحت ہل انہار, کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. کیا خوبصورت منظر, اس باغ میں شاداب اور ہر طرح کے میوچات پھل پھول بھی ہوں اور ساتھ نہریں بھی بہ رہی ہوں. کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها, انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو جنتی کہیں گے یہ تو وہی پہلے والا پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا تھا, لیکن وہ ملتے جلتے ہوں گے. اس کی دو تشریحات ہیں. ایک تشریح تو یہ ہے کہ جنت میں ہی مثلا ایک سیب اللہ نے دیا ہے ایک دفعہ, دوسری دفعہ سیب آئے گا تو وہ پہلے سیب سے بالکل مختلف ہوگا ذائقے میں, شکل و صورت ویسی ہے لیکن ذائقے میں بالکل مختلف. پھر تیسری دفعہ بھی وہ سیب ملا ہے تو دوسرے پہلی جو دو سیب مل چکے ہیں پہلے ان سے بالکل مختلف تیسرا سیب ذائقے کے اعتبار سے, تو جنتی کہیں گے یہ تو ویسے ہی جیسے پہلے دیا گیا ہے لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ مختلف پائیں گے. اور دوسری تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر جو ان کو پھل ملا کرتے تھے, جنت کے اندر جب ان کو پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو دنیا جیسے ہی ہے لیکن وہ دنیا کے ذائقے سے بالکل مختلف ذائقے والے ہوں گے. دنیا کے ذائقے بھی اللہ نے بنائے ہیں نا, تو جو یہ محدود ذائقے بنا سکتا ہے وہ لامحدود بھی بنا سکتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, کھانے پینے کے ساتھ ساتھ لطف کی زندگی بسر کرنے کا بھی ذریعہ وہاں موجود ہوگا. پاکیزہ بیویاں ملیں گی, متحرہ پاک ان کو اس وجہ سے کہا کہ دنیا کی جو بیویاں ہیں ان پہ کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ جن میں وہ ناپاک ہو جاتی ہیں اور شوہروں کو ان ایام میں ان کے قریب جانا منع ہوتا ہے, لیکن جنت کی عورتوں میں یہ بات نہیں ہوگی. ازواج متحرہ, مرد بھی پاک اور عورتیں بھی پاک, وہ ایام ہی نہیں آئیں گے. مرد بھی اتنے پاک, ایک دفعہ صحابہ کرام نے سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہم کھائیں گے, ظاہر ہے جو بندہ کھاتا ہے وہ نکالتا بھی ہے, تو جب ہم نکالیں گے تو جنت میں تو گندگی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ گے کھاؤ گے کھاؤ گے جب پیٹ فل ہو جائے گا, ڈکار مارو گے, پسینہ آئے گا, سب کچھ ہضم شریف ماشاء اللہ, اور اس ڈکار سے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو مہکے گی. جنت ہے ہی اچھی صفات, اچھے اچھی باتیں, طیب مطہر پاک. وہم فیہا خالدون, اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جو جنت میں چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا, باہر نہیں نکلے گا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اب کافروں سے یہ تو ہو نہیں سکا کہ وہ اللہ کے چیلنج کا جواب دیتے اور کہتے کہ جناب ہم بھی یہ قرآن بنا کے لے آئے ہیں, یہ تو ہو نہیں سکا, اس سے تو عاجز آ گئے. اب انہوں نے قرآن میں مختلف طریقے سے اعتراضات شروع کر دیے, کہتے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ اس کے اندر مکھی کی مچھر کی یہ مثالیں کیوں دیتا. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں. مثلا ایک مقام پر اللہ تعالی نے مکڑی کی مثال دی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ جو شرک کرتے ہیں اور اپنے شرک کے گھر بناتے ہیں کہ ہمارے یہ شرکا ہماری بخشش کروا دیں گے، ان کی مثال ایسے جیسے مکڑی کا جالا، وہ مکڑی کا جالا تنتی ہے، مکڑی جالا اور سوچتی ہے کہ بہت ہی مضبوط گھر ہے میرا، لیکن وہ تو ہوا کے ساتھ ہی ایسے اڑ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت مکھی کی بھی مثال ذکر کی ہے قرآن کریم میں، یہ جن کو یہ میرا شریک ٹھہراتے ہیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے لے جائے وہ ان سے واپس نہیں لے سکتے ان کے کھانے سے۔ تو یہ اب قرآن کے منکر یوں کہا کرتے کہ جناب اللہ کا کلام ہوتا تو اتنا بڑا اللہ تو وہ ایسی مثالیں کیوں دیتا اپنے کلام کے اندر؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس بات سے بالکل نہیں شرماتے کہ وہ مثال بیان کریں، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے اوپر چھوٹا ہونے میں، چھوٹائی میں مچھر سے بھی اوپر کوئی چیز ہو اس کی مثال ہو، جیسے مچھر کا پر، مکھی کا پر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ مثال کو جس کی مثال دی گئی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، مثال مثال دینے والے کے مطابق نہیں ہوا کرتی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے کلام میں حقیر سی حقیر چیزوں کی مثال اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کسی بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس مثال کے ذریعے سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ایسی مثالوں سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آؤ تمہیں بتاتا ہوں کیا چاہتا ہوں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سو کو ہدایت دینا اور بہت سو کو گمراہ رکھنا، لیکن گمراہ میں نہیں کرتا، گمراہ میں نہیں رکھتا ان کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، انہیں کا فسق و فجور ان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اب جیسی قرآن آیات نازل ہوتی ہیں، دلائل نازل ہوتے ہیں، تو وہ ان کا انکار کر کے مزید گمراہی حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، اور یہ گمراہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ سے ہم سبھی نے یہ وعدہ کیا، کافروں نے بھی مسلمانوں نے بھی۔ اللہ نے جب ان کو پوچھا عالم ارواح میں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے یک زبان ہو کر کے جواب دیا بلا کیوں نہیں اے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن دنیا میں آ کر کے کچھ صاحب ایمان بن گئے اور کچھ کفر کو سینے میں لے کر کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، سمجھے طالبات سے اسے بدون اللہ کے وعدوں کو توڑنا، اور اللہ تعالی نے جن باتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹنا۔ اب مسلمانوں کو باہم تعلق رکھنا چاہیے یا ایک دوسرے پر بمباری کرنی چاہیے؟ اب جو تعلق رکھنے کی بات کرے تو وہ ہو گیا دہشت گرد، اور جو بمباری کرے تو وہ کیا ہو گیا؟ واہ ماشاءاللہ، وہ کیا شاعر کا شعر ہے، فارسی کے اندر شاعر کہتا ہے اپنا اردو کے اندر، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ آز کرے۔ جو بیوقوفی تھی وہ تو عقل مندی ہو گئی، اور جو عقل مندی تھی وہ بیوقوفی بن گئی، ماشاءاللہ۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو سمجھایا تھا پہلے انسان کو اپنی نفسی اور آفاقی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کے ذریعے۔ اب سمجھاتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم بالکل بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں حیات بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ساری، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو اس اللہ کا انکار نہ کرو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ یہاں پر شیخ صاحب یہ سوال کر سکتے ہیں کہ چلو زندہ کرنا تو نعمت ہے اللہ کی، مارنا کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ تو مارنا بھی نعمت ہے، اگر بندہ مرے نہ تو اپنے حقیقی محبوب سے مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ تو یہ مرنا مرانا یہ تو راستے کی باتیں ہیں نا، تو اللہ سے ملاقات یہ نعمت ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا. زمین کی تخلیق کے بعد ثم استوی الی السماء, آسمان کی طرف ارادہ کیا. فسواہن سبع سماوات, سات آسمان تھی, بلکہ کچھ جانتے کہتے یہ فضا آسمان ہے ہی نہیں, وہاں تک پہنچے نہیں تو ان کے انکار یا اس بات سے کوئی فائدہ, جہاں تک پہنچے نہیں وہاں کے بارے میں تو ان کے اٹکل پچو ہیں. کچھ باتیں سائنس کی وہ ہیں جو تجربات پر اور مشاہدات پر مبنی ہیں, اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو مفروضات پر مبنی ہیں. جو تو مشاہدات پر مبنی ہیں, دیکھ کر کے تجربے کے ساتھ جو عمل میں لائی گئی ہیں اور قائم کیے گئے مفروضات, وہ تو قابل تسلیم ہیں, اور جو محض اٹکل پچو ہیں تو وہ قابل تسلیم نہیں. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, ان پر سات آسمان بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز اس کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اور آج ہم نے سورۃ البقرہ کے تین رکوع مکمل کر لیے, اور الحمدللہ ہم نے چار رکوع ترجمے اور تشریح کے ساتھ اور گرامر کے ساتھ ہم نے پڑھ لیے, الحمدللہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھ لیے. اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھے, اور اللہ تعالی ایسے دوست تیار فرمائے, ایسے قرآن اور سنت سے محبت رکھنے والے احباب تیار فرمائے کہ جو اس محنت کو لے کر کے آگے بڑھیں, آگے چلیں. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور, ارحم علینا یا ارحم الراحمین, ارحم علینا یا اکرم الاکرمین, ارحم علینا یا احسن الخالقین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما, اے اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما. ہمارے بھائی بابر صاحب جو کافی دور سے تشریف لائے ہیں, ان کا بیٹا بیمار ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اے اللہ ہم سب کے جتنے بھی عزیز جتنے بھی اقارب بیمار ہیں, اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما. اے اللہ اسلام کے خلاف دشمن طاقتیں جو سازشیں کر رہے ہیں, اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر پلٹ دے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا جی, چھٹیوں کا اعلان بھی سن لیں. پھر کل سے اب چھٹی ہے, اور جو نیٹ پر دوست موجود ہیں وہ چونکہ بعض مختلف ممالک سے ہیں, کسی کے ہاں ہفتے کو عید ہے, کسی کے ہاں پیر کو عید ہے, تو اس وجہ سے چھٹیاں کچھ ہماری اضافی ہو جائیں گی. ہفتہ اتوار پیر منگل, منگل تک انشاءاللہ سارے دوست سارے ہو جائیں گے, تو منگل تک چھٹیاں ہیں, اور منگل کے بعد بدھ سے باقاعدہ کلاس کا آغاز ہو جائے گا. لیکن اس کلاس کے آغاز کو آپ یوں ہی لے جیسے شروع میں آغاز ہوا تھا, اور ایک نئے سرے سے نئے جذبے کے ساتھ نئی محنت کے ساتھ اس کلاس میں شریک ہوں. جو نیٹ پہ احباب سن رہے ہیں وہ بھی اس میں اسی طریقے سے شریک ہوں, اور جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اس طریقے سے شریک ہوں. ٹھیک ہے نا جی, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. باقی جو ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر رہے تھے ہم نوٹس تجوید کے اور گرامر کے, تو وہ بھی انشاءاللہ چھٹیوں سے پہلے پہلے مکمل اپلوڈ ہو جائیں گے, اور جو ساتھی وہاں سے سننا چاہیں گے وہ سن سکیں گے, بلکہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ مزید جو آگے پڑھانے والے اسباق ہیں وہ بھی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیے جائیں. اگر جی آپ کو کب ملیں گے, ظاہر ہے آپ کو بھی مل جائیں گے جب انشاءاللہ چھٹیاں کر کے گزار کے آئیں گے, تو آپ کے لیے بھی تیار ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک مائک.